الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام باب دیکھو بیان دی کی چه مکروه دا خراق دا منز دا طعامنا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَسْوَارِ بْنِ سَائِبِ عَنِ السَّائِبِ عَنْ سَيِّدِ بْنِ جُبِيرٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا عَدْ نَبِيِّ رَيْهِ السَّلَامِ قال الله حديث فرمائي ان البركه تنزل وسط الطعام بركه نازلي فمن الطعام کی د طعام فمن کی برکت راوی فقولوا من حافته يرخون قرئ ولا تاكلوا من وسطه دمن مخري ورسول کرے وتاں دا یا نور شیر نداب دا من میں نخرے بعض علماء لکنی من حرام حرام دے او سو کوئی مکروح دی تردیت امام غزالی رحم اللہ دے روڑے من نم حرام مکوا پل جو خون میں کوا تا دنکو جو روڑے من نخرے و خون نکرے خون اداری وجہ دارے کی برکت پنی منت کی را نازلی گی برکت پنی منت کی نازلی گی هادا حدیث حسن صحیح انما جو رب دا حدیث کی جندے کی دا حدیث دا اطوار ابن سائرنا وقد رواہ شعبت ہو او دنی حدیث روایت امام شعبن کلو سوری رحمہم اللہ باسوار ابن سائد رحمه مرلانا وفل باب عن ابن عمر فباکر ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیثا لے باب ما جا فی کراہیت اکل الصوم والبسول باب دیکھو بیان دی کی جراب دی چکا چوگا و قشقیات خورل چه کل مسجد او داکی او طولی ده دن تزین و مکروح دی ایک ارس وجه را چه دین بنی آدم و لم ضرر رسی و ملائک و تم رسی دو پتوری جماعتنو که ملائک اموی او ده در زیر مدرسه نام ده تچو دی او پیاز بھیوی نسوک که درس لرازی مسجد و مدرسی لزی نتشوز و تشفیات و علوان تا مکروح دی او دغشان دا حلال دی پا اجمال امت بانی او با پیاس و حرام نلے او دزی دا دوی چکر جمعات و مجلس دا علم و دن تزی نبیادا ناروا ہے لکتا سل حدیث براسی نبی علیہ السلام دا حضرت ابو عیم انصاری رضی اللہ عنہ فکور کشو اغتر ایکن فینی انادی من لا تنادی توفرا تا تا تیا دوگا زخو خبر اتری کم دارتا ترشیدنکے دارا مرس تو حدیث را روان دے وی ایوہ الناس انہو لیتا لی تحریم ما احل اللہ اے خلق زما په وخت کې دانی څه چې الله تعالی کړی او چې حرام کړ پیاز او ځا الله حلال کړی ولکنها شجرتن اکره ریحها دا پیاز او ځا یو بوټی دی چې سمای بوټ بوی بد لري وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثنا سعاون جابر قال جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى من اكل من هذه فاس فراقو ده ذکر دینا قال اول مرت اے قال اول مرت اے پاول ذلکی ادا خون دیشنی جوریج آزمی مرفو پدی پدی کے راجی ری ادوارا ویمن قرمن حالی ہی چاچ فراتو خود دینا قال اول مر دا ادواری دی پاول ذلکی اے اصول دو گنا ثم قال وجا تذین دل جدا حدیث وی نو یتو مگا ول بسلو کیا ول قرا تو گند نہیں گند نہیں چلے افغانستان خلق دو د پیاز د پان پشانی اگدی کی درم داخل د فجر مولای تو کی دی کاری نہ دیا کے مولای موخرن ورخلا یقربنا فی مساجدنا دید رانی دیکی گی نمتظم پا جماعتنو کی نگورا دید فراق میں منو نکا دی جماعت در اصول میں منو کا ویدی کیا تو کم داخل گے چید باری شدید اخلی نبوی دی یا یو زخم دی پا داوری نبوی دی دا د مزد جمع کی دو زیونا دا اختر دا جنازی یا نور دا عبادات زیونا دی لکا دا علم زیر مدرسہ دا ذکر دے ندوری کچون کی ملائک و خلق دا تکلیف رسی گی ندے دی زیونا لشرازی ندوگا و قیاد کچا دا دیلو خودی ذکر دا پخور بلی نی رسو اتراروان دی ملئی دارو دا پارن خانی کارنی بند دیو اخلاق دارو پالنڈول این اخلاق تیلہ بٹن ہوئی نگا بسنی گیر شروع آنا حدیث حسن صحیح او باب کی عمر رضی اللہ عنہ روایت نے او ابو ایوب او ابو ہریرہ او ابو سعید او جابر بن سمرہ او قراء ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اے حدیث عمر رضی اللہ عنہ امام مسلم او امام نسائی ذکر کرے او عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دی جمعہ پر وی خلق تاسو دا دو بوتی خورئی او دا گندگی پیاز او کچو گا او ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتلے چی چاند بددی بھوئی تلو پا جماعت تن حکم دو کو ایدے بقی طرف نے دا جماعت نبا ہو با سرے نیتو کی چی خورئی نو پاکے کئی عمر رضی اللہ عنہ پیاز تیرے پاکتا نگر دارنے غبوی پا پاکولو سرا خطر شی حدیث ابو ایوب رضی اللہ عنہ امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے دارنگی حدیث دا ابن دا ابو حریر رضی اللہ عنہ حدیث راولی کی چچا دنی بوٹی نفرات کو دنم جماعت تا دینا را دی اگم تا دنو کی قبوی تکلیف نرا رکھتا ہے مسلم کریم کی راجی اللہ حدیث کی چچا دنی بوٹی نفرات کو نظم الجماعت تا دین را دی نخل کوئی حرام سو اللہ حدیث تداور سی رو اے خلقو اللہ کی اشیح حلال کرے جا حرامون نا خدا یو بوٹے دے بوئی پا ما بد لگی بوئی پا ما بانے بد لگی بعد روایات کے راوی کرے جا دیر خوف ہوئی نو پا پخول سر دی وخری ذکر پخول سر بوئی ختم شی باب ما جا پر رخصت باب کو بیان دار کی چراغلی دی پر اجازت کسی اکل سروم مطبوخا فخورات دوگی کی چپخا کری شنوی وزیہی قال حسسنا محمود ابن غیلا قال حسسنا مداود قال انبانا شعبتو عن سماک ابن حرب سمع جابر ابن سمرہ اغو اجماعی دلیدی دی جعادر ابن سمون رضی اللہ عنہونا یقول لینا زن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاب ویوب رضی اللہ عنہ وکانا اودا ویوب رضی اللہ عنہ اذا اکلا وکانا اذا اکلا طعاما او نبی علیہ السلام چکل طعام جو خر مباق ایلیه بفضلیه او بیلی گلوب ویوب رضی اللہ عنہ تسیوائی فبعث ایلیه یوما بطعام را لے گلے ورطا ویوب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دے ورسوا ولم یاکل منہ باللہ حبیث کے فراس نو کرے فلما اتا ابو ایوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم هر کل چراغلو ابو ایوب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تفتا کر ذالک لہو دا خبر ورد ذکر کچھ قربان ننکو ممتعام را لے گلے وطا سو نقو نبی علیہ السلام فیہ اتوب فلیک تچو گوا فقال یا رسول اللہ حرام ہوا یولیوب حرام ہے قال لا منا ولكني اكرهه من اجل ريحه دبي بوی د وژنه د بدګر دغه کی د اخوی چې خاره دی وژنه بدګر هاذا حدیث حسن صحیح و به قال حدثنا محمد بن مدوه قال حدثنا مسدد قال حدثنا الجراح بن مليح عن ابي اسحاق عن شريك بن حنبل عن علي رضي الله عنه ذكر منهم قبل ذلك قال يا ابن لم كي دي ندجي لولو المحدثين واولياء كي دين دي فنري ممترى رسي دلي انه قال بشكا رضي الله عنه فرمالي نوحيا من کرشوی دا نکل سوم دا فراغ دا کشو گینا الا مطبوخا مگر دا چی پخشوی وقدر یا آغا نبین او بشک روایت شوی دی داری رضی اللہ نونا انہو قارا چی بشک دویلی دنوی یا نکل سوم الا مطبوخا چی نهی کرشوی دا فراغ دا گینا مگر پخشوی قولهو ندا قول ده ده موقوف روایت ده مرفوض ده و بهی قال حدثنا حناد قال حدثنا وکیون نبی نبی صاحب عن شریک ابن حنبل عن علی رضی اللہ عنہ انه کرہ اکل الصوم علی رضی اللہ عنہ مکروہ گنلی و خراب دوگی اللہ مطبوخا مگر جی پخشوی شوی هذا حدیث لیس اسنادو بذاک القوی ند سند دی مضبوط ورویان شریک ابن حنبل او روایت شعر شریک ابن حنبلنا دنبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا وبهی قال حدثنا الحسن بن صباح البزار رحمه اللہ قال حدثنا سفیان ابن عوینا عن عبد اللہ ابن ابی یزید عن ابیه رحمه اللہ عن ام ایوبا دیر ام ایوب ننکل کئی و ابو ایوب دیر ام ایوب دیر ابو ایوب خاند ام ایوب بی بی و اخبرت دی خبر رضی جنبی علیہ السلام نظر علیہم المشیوب دی فتطلقو له طعاما نگئی تکلیف کرو دا عوید فارد طعام فینے من بعد هذه البقول پدی کی دباغ دی بقول سبزونو اگویا پیاز یا گند نیوا فاکارها اکلہو تالا عبی دارو فراغ بدنانو فقال لے صحابی مرگورتے ویو کلو حقرائی اگر اپنے حرام دیگا ہمی مئی تو حرولو فا انی لستو کا احدکم زنیم یو پستاتو فا انی رجیم لستو نیمک احدکم پچام دیو ستاتو انی اخاکو دیاریم انبو دیا صاحبی چی ضرر نرسو فل مرگری تاکی جبرید علیہ السلام نے فا انی انادی من لا تنادی زراغ چاکر ملاقاتو نکم جتا سنکوئی او دا ملائکو دی جبرید علیہ السلام دا بدوئی نسخ نفرت تے ارا حدیث حسن صحیح غریب او ام ایوب دا بی بی دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وبه قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن الخباب عن ابي خلدة عن ابي العالية قال صوم من طيبات الرزق ويوبخ دفاق رزقنا لك دا ابو خلدة نمد دا خالد بن دينار او دے فقر فنزد اهل الحديث دا علماء دا حديث وقد ادرك آنس بن مالک آنس بن مالک او دمندل و آنس بن مالک رضی اللہ عنہ و سمع من داغن حدیث مورید لیو او ابو العالی دمدد رفیع دے و هو الریاحیو ویلی عبد الرحمن بن مہدی رحمه اللہ کان ابو خلد تخیار مسلمن دے ورو مسلمان نگورا اوزا خوکات رزق دے او دبوی دو اجن دینا من راقل دو مکروحا و صل اللہ تعالی لا خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین یا رب لکا الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک الحمدللہ اللہی حبانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم يا كريم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا